Кен Уалак, президент Національного демократичного інституту США. Кушнірова Хана, Лабану Арціом, Лабко Миколай, Лагвінович Іван, Ладека Олександр, Ладишау Олексей, Лазаров Денис, Лазаров Пьотр, Лазаренко Валянсин, Лапцау Елія.